z fragmentów tej legendarnej płyty. Thank you.

Kita! To trójne pasmo. come back fat as a rat. All the way down the East Coast. Get ready. Get ready. Get I tore you down the East Coast. I'm talking to you, baby.

special phone number where you can call me so that I can send you a special gift. For the next 30 minutes, I'm going to give you a special phone number where you can call so that I can send you a special gift this week. Get your paper and pen ready. Now, interest present, already in progress. The KLF i Chill Out w programie trzecim jako swoista hybryda ambientu i dźwięków terenowych rejestrowanych bardzo uważnie w Stanach Zjednoczonych. I mam wrażenie, że w wielu momentach oddających charakter tego kraju. Niemniej na mnie, przyznam, zawsze działały dzwonki z przejazdów kolejowych i amerykańskich lokomotyw, bo pociągi w Stanach są znacznie większe i dłuższe niż u nas. I zazwyczaj ciągną się tak długo, że momentami brakuje cierpliwości, żeby zliczyć wszystkie wagony. Raz doliczyłem się ich prawie 90. W każdym razie bardzo dziękuję za tę wspólną podróż. Myślę, że te eksperymenty były również ciekawym doświadczeniem dla Państwa. Jeszcze na chwilę rozpłynę się w kompozycjach The KLF i ponownie pojawię się na antenie Trójki w najbliższą środę w Nauce Słuchania. Życzę Państwu rodzinnych i ciepłych świąt, a już teraz mówię Państwu do usłyszenia, życząc przy tym dobrej, kochanej, ciepłej nocy. Mówił Michał Margański.

Ooh.